للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجاب أنه يغني شبابا ويقال في أحياء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعن قيستي الكسوة دوادة برنامج كالوحة عاو خدا بدا برنامج كاته مقليسان له وحاكم دا قاريش شايها اللو وقرحية قبل كشبه الله هوسي إذا عدى الفرقان وسوق بقبيسي برنامج حيسا لها أو لوغه دايي ديگانو يدقمو ينعا قبل كشبه الله هوسي قيبتي ودن بيس عاو محال غصو هذا القاضي برامج كيان إذن كوكو هيا ورئيس كو آدن بهديل دولة كينيا أي كرات نقاقضي حبنا كترسن دولة دا مركي أي كو حانيبتاي قرونك جوما كياتا أياد برنامج كسيدو كالكو دقاي صدونتان مناسبة لغو دافورو يي ترتن لوقب تيم داري ساوين كو أي وحكو برتان وكاد عدي دقمدا أو ديقل أي قبل كشبه الله هوسي عدد كيلة جيدي أيان برنامج كيدين كو سوق بين دونا خدا بداسي أياد برنامج كعاوة كو مقليسان فرصمد هو محمد مودي أحمد أبو مسلم أنا قايا برنامج كيدين السعسين أيه كو سوى دوا هذا الوح إنها درم الدنيا إن درمي أخي قدوتي في سمية برنامج كان وحا وريسيد ايان قد قلي دونا دولة كينيا ايان وحا اي بهد شي حبنه وهقامين اي رئيس الوزارة دولة فدرال كماركي لغو عليي قرون كا جوما كينياتا اي دالكاسي كينيا وربحين كو آدان وحي دعي وكان عبد الفتاح في البيت فافاهين اياك صوبحي سا سببه وفدي وهقامين اي رئيس الوزارة دولة عمر عبد الرشيد سا عضو بدن اللوغو حيري قرون كا دياردها جوما كينياتا اي ربورتي اي مقالة نيروبي هل كاسو ايوغاسي قد بيين ودن كا تركيغا او شر كدعيو وفديغا اي اسوغو جري وزيرو حلدبانو اي حبنا كالي waxana markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ay isku dayeen inay gudaha u galaan magaalada Nairobi hase ahaatee saraakiisha amniga oo kaashanaya booliska ayaa u diiday warbaahinta Kenya ayaa waxay sheegtay in dayuuradii siday wafdiga ra'iisul wasaaraha aanan lagu soo baarin garoonka diyaaradaha ee Wajeer oo dhulka Soomaalida ee Kenya ay gumaysato kamida halkaasoo sida caadadaba ah dayuuradaha ka yimaada Soomaaliya lagu baaro saacado kadib oo aad loo bahdilay ra'iisul wasaaraha ayaa isaga iyo xubno wasiira ah loo ogolaaday inay gudaha u galaan Nairobi iyadoo xubnihii kale ee la socday sida xildhibaano iyo saraakiisha xafiiskiisa lagu xannibay garoonka oo ay in muddo ah ku sugnayeen sida uu saxaafadda u sheegay xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo xilliga uu wareysigan bixinayay ku xannibnaa garoonka wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyo safki madaxda xafiiskiisa oo u socda Istanbul ayaa xamar ka baxay airport-ka markaanu ka soo degnay waxaana la geeyay VIP-da markana lagu wadaagtay shir baa Turkiga ka dhacay halkaas ama ganacsato iyo dadka laga casmeeyo dhan ay u socdeen marka diyaaradaha qaarna maanta baxayeen qaarna barri oo kale baxayeen magaalada inaan galno ayay ahayd qayb kamid ah wafdiga VIP-dana la geeyay waa waana la fariistay baasaboorradana la ka qaaday diisayaashii waana la kuma soo dhigtay inta yadii magaalada galeysay waana la sii daayay intii kalena connection bay sameeyeen oo diyaarada kale raaceen intii markii diisahana la siiyay intaanan ka bixin VIPD oo albaabka markaan ka baxnay wariisa prime ministerkii iyo ay fadhiyaan ayaa la yiri soo noqdo dib u soo noqdo baasaboorradii waana la ka qaaday fariistaana la yiri fadhigii baan ilaa haddeer dirqi 4 saacadood baa ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradii 4 saacadood kadib ayay ka baxeen VIP-di oo magaalada u gudbeen xildhibaanadii iyo wafdigii intii si kalena wari waxaanu baaqi ku nahay airport-ka waana la ka kaxay VIP-di waxaana la geeyay transit lounge-ki qofkii diyaarad qabsanaya ha qabsado kan kana si xurmad darro ah xildhibaanka ayaa si weyn u calaacalay isagoo sheegay inaysan Kenya ka mudnayn bahdilka inta la eg oo aan laba dowladood oo xiriir leh aysan u dhaqminin oo bahdilahana lagu sameeyey. Ma garanayno marka waxay taasi nagu qabsan. Kenya calaaqaad ayaa Soomaaliya kala dhexeeya, waa dal darisa, taariikh dheer baa ka dhexaysa, ganacsi baa ka dhexeeya. Waxaan ognahay ugu yaraan 60,000 oo Kenyan ah inay Muqdisho ka shaqeeyaan, inaan fiisaha lagu dhibinin, in ayagoo shaqada ay hayaan ay qaban karaan dad Soomaaliye ay hoteelada ka shaqeeyaan. Anagu Kenya cadow uma haysano dad walaalah oo darishaan u haysanay. Dhaqan xumo ayaan ku aragnay maantay. Horena dhaqan xumooyin kore waa jireen. Waxa weeyaan nolomal dhaqmin Soomaalidu sida ay u soo dhaweysay oo hadda ula dhaqanto ayaga kuwa Kenyaanka xamar jooga. Xildhibaanadii iyo golihii wasiirada haddii sidaa loola dhaqmay ma aha mid la qaadan karo haba yaraatee. Waxaanan ku baaqayaa in arrintaas aad iyo aad looga diidiyo baarlamaankan geyn doonaa. Waxaanu geyn doonaa fikir ah in laga fiirsado mataqaanaa xiriirka Kenya ee soo dhaweynta sida ay noola dhaqmeed awgeed Kenya waxaa laga rabaa inay ka bixiso warcad ka bixiso sida maloola dhaqme ee foosh xun leh. Waa gartay sababta ay sidaa u sameeyeen. Dharkii maanta saaka aan soo gashanay baasaboorka iyagii ma haysano. Dharkii aan soo gashanay baan joognaa diyaaradda berri baxaysa 5 saac yaan sugaynaa. Qaarkoodna waxa weeye sidoodayba kusoo laabanayaan laba maalmo haddaan diyaarad xamar aadaysa imaanin airborka ayay ku xayirnaan doonaan. Sidaas waxaan doonaynaa dowladda Soomaaliyeedna iyo shacabka Soomaaliyeedba sida maanta naloo galay in la ogaado. Waxyaabaha la yaabka leh ee lagu sameeyey ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxaa ka mid ah in laga qaaday baasaboorradii dalalka ajnabiga ah ee ay wateen. Dalalka qaar waxay qofka afrikaankii ku tixgeliyaan dhalashada labaad ee wato, gaar ahaan haddii ay tahay Mareykan, laakiin taas xitaa laguma tixgelin wafdiga ra'iisul wasaaraha. Tusaale ahaan, Cumar Cabdirashiid waxa uu la soo baxay baasaboor Mareykan ah oo uu sitay si loo sii daayo, laakiin waxaa lagu yiri innagu Mareykan kuma ictiraafsanin ee waxaanu ku naqaanaa qof Soomaali ah, kadibna waxaa qasab looga qaaday baasaboorka. Siyaabo kala duwan ayay warbaahinta caalamka u falanqeynaysaa ceebta ay Kenya ku dhigtay wafdiga ra'iisul wasaaraha oo 3 gole ee dowladda ka koobnaa. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee Kenya ayaa waxay sheegeen in sababta wafdiga loo xannibay ay ahayd arrimo la xiriira ammaanka, maadaama dayuurad khaasa uu la socday ra'iisul wasaaraha aysan soo marin garoonka diyaaradaha ee Wajeer, halkaasoo inta badan duulimaadada ka yimaada magaalada Muqdisho lagu baaro. Wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa xalay saqdii dhexe ka dhoofay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta iyaga oo aaday magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga kadib markii la fasaxay, halka xubnihii kale ee xildhibaanada ahaa ee la xannibay iyagana saaka ooda laga qaaday. Dowladda Kenya waxay horay u sheegtay in dowladda federaalku ay tahay caruurteeda ay ku soo barbaarisay magaalada Nairobi. Wahgag, haddaba muxuu ka dhigayaa baadilkaasi dowladda Kenya ay kula dhaqaaqday xubnaha dowladda federaalka ee uu ka mid yahay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan wax ka weydiinay Idris Xasan Faarax oo ah siyaasi dalka dibaddiisa ku sugan. Dabcan de waxaan hadda ma aragtay iyagoo hadlahay igaaba sheeganahayo, laakiin de waxaan umaleynayaa muddo badan baan ka hadalnay. Hadda waxaa nimankaa lagu sameeyey iyo horaan waxaan u sheegay waxaa yiri nimanka oo taanga joogo oo qaxootiga oo taanga joogo iyo nimankan dowladda federaalka sheeganahayo sharciga Kenya waa isugu mid. Qaxootiga oo taanga joogo ee Soomaalida ah iyo nimanka kan dowladda federaalka sheeganahaya markii sharciga Kenya la fiirinahayo waa isku mid waaye. Maxaa yeelay Kenya ma aqoonsana dowlad Soomaaliya inay ka jirto bataatanba. Waan gartay cid kasta oo sharciyaqaana oo Kenya joogana waad warsan kartaan, waadna weydiin kartaan. Waxaa fiican inaad arrintaa baartaan. Waxaa weeye Kenya ma aqoonsana dowlad Soomaaliya inay ka jirto, Ethiopia ma aqoonsana inay dowlad Soomaaliya ka jirto. Laakiin magaca kan waa qofku magac la baxo waa loogu yeeraa, laakiin loogu yeera maahan. Waad arkaysaa ninkii maartay gobolladan Koonfur Bari, Boosaaso iyo dhulkaas, ninka xukuma Hebelkaweli, inuu caalamkii Itoobiya iyo caalamkii maartay Puntland isaad dhigtay. Marka waxa weeye waddankan waa wadan la kala googooyo Itoobiya qaadato gobollo yaryar oo Itoobiya ka mid baa la rabaa in lagu socdo marka nankan hari gooda iyo hadee cid aan wax ku hadda wax ku qaadanayso anuu ma garanayo cid hadda markii dan wax ku qaadanayso laakiin meesha waxa weeye Soomaali dawlad ay leedahay ma jirto waxaana waxa weeye waa niman shindiray oo heesa waa daba dhilisiyo wax kasta lagu sameeyay qaar baa ilaa hadda xabs meesha ku jiro mana sheeganayaan xataa waa nadhay xataa ma dhacayaan waa way inkirayaan waa hagaag laakiin jeeris xasan faarax in umar abdirashid gacan sar wanaagsan buu la lahaa dawladda kenya waa in la sheego inuu gatay badii oo kenya uu saxiixay maxay u baahdishay isagu qolyaha kala habano dambeeyaan waxaan shaki ku jiray waxaan hadda waxaan nimankan dawladda sheeganaya dhexdooda waaye arrinkan kama baxayo ama xasan sheekh ama qolad kale oo ayaga kaga agdhow ayaam ka dambayso sababtoo ayaga isjilaafaynaya wax isdilahaya waa ayaga waxa la isu adeegsanaya waa ayaga kullay qolo ayaga ka mid ah ayaa ka dambayso in ninkan meesha lagu baxdiyo la shaki waaye oo asaga ka yara uu turan ama gobolladan la sheegayo maamuladan laanlaanka ahaa xukumaan ama de xasan sheekh laftiisa ha ahaado kullay qolo ayaga ka dambayso kolso sabit sidii waagi hore ay u inaan jireen bay haddana u yimaadeen marka waxaad garanaysaa waa nin asaga doonaya in uu maaragtay qasacadaha ka jajabiyo marka kenya loo adeegsanaya da kenyana sharcigeeda ma ilaalinahayo nimankan oo nimankan waa niman iska maafiya weye maafiya ilaahay ummadda ka qabtay waa niman maafiya waa hagaag dowladda kenya war kenya marka si loo eego warka way qurxisay waxay tiri in raggan diyaarad gaar ah bay wateen oo halka diyaaradaha lagu baarana ma aysan soo marin taa ayaa keentay Jomo Kenyatta in lagu baaro madaxda kala caalamka sidaasi ma loo baaraayo ma loo bahdilaa ma waxaan seen loo bahdilay ma waxa caalamku dawladda ay leedahay waxaan dawladna ma leh waxna ma leh waa dad NGO ah wax badan baan sheegay waxaan waxa weeye NGO international community ay u bixiyeen dawladda federaalka way waayo hore waxay dhigi jireen dawladda ku meel gaarka ila 10 sano iyo wax la mid ah iyo ka badan bay ku dhawaad bay iyo ku wadeen haddana way beddeleen waxay u bixiyaan maartay dawladda federaalka ay u bixiyaan oo meel gaarka ka baxday bay dhahayn marka waxani waxa weeye waa masiibo ilaahay Soomaaliya cirka ooga keenay dad mahanahayaal ah oo gafana ah oo masiibo ku dhacday oo beesha caalamka la yiraahdo iyo dawladahan dariska oo doonaya Soomaaliya inay sidii kaniinka u laqaan baa waxaan ka shaqeynahayo marka nimankan laanlaanka oo hadda samaysan waxa weeye Itoobiya laga wada xukumaa qaarna waxa laga xukumaa Kenya marka haddeed Soomaaliya ha aragta meesha loo socdo ma garanayo dadka hadda xamar joogo aan laanka loo sameynin waxa iyagu aaminsan yihiin meesha u dambeysa loo socdo la rabaa in la ciqaabana waa iyaga weeye waa inay ogaadaan raggan la celiyay in dhamaantooda waxay wateen baasaboro ajaanib ah Umar Cabdishiid oo kale wuxuu la soo baxay baasaboor Mareykan ah kuwa kale waxa ay la soo baxeen baasaboro kale haddana dhamaan baasaboradaasi in Kenyatigu ma aysan ictiraafin oo sidaad waxay u sheegay inay yihiin dad Soomaali ah maxay ku muujisay markii hore in madaxdi baasaboorkii Soomaaliya ay ka tagaan oo mid shisheeye ay la soo baxaan iyagina ay ku nabadgeli waayaan dabcan dowal la yaqaan shaqada ay ka shaqeynayaan baa waxa weey waxaan la yiraahdo dirty game-ka ama shaqo waqti khaas ba qadoo boosameera ka shaqeynaya waxa weeyo waa nin la yaqaano oo ilaa maartay uu soo baxo oo baa adduu aragteen uu ka boo marka waxaan xasuustaa ninka wasiirka arrimaha dibadda ka ah wadankan Finland xisbiga xukuma xisbigana waxa la yiraahdaa waa xisbi cunsuri ah marka siyaasadda markii la isku qabtay marka xisbigooda waxa la dhahaa markii la soo gaabsho wuxuu noqonayaa beersu buu noqonayaa marka beersu way ogol yihiin in loogu yeero marka wuxuu noqonayaa dabo oo kale noqonayaa marka ayaga marka wuxuu yiri maalin buu markaas oo hadlay wuxuu yiri marka siyaasad la isku qabtay buu yiri beersu ururka nagan la yiraahdo yiri futadooda iid ma ahan buu yiri marka waa wax badan wadanka laga niqaashay marka wuxuu yiri anaga hadaan nahay ururka naga ama xisbiga naga anagu futada iibnaga ma ah buu yiri la yurub iyo balaayadaasuu ka hadlaya iyo sharciyad iyo waxaasuu ka hadlay marka dadka soomaalida haddii la yidhaahdo hebel maxaan ku xadaa waxa dowladda federaalka ay samaynayso waxay ka xun tahay waxa weeye xaqiiqatan weeye nimankan waa niman xataa wax kale iska dhaafa dabadooda xataa iibinaya weeye subxaanallah marka waxa waa niman dhintay oo baaba'ay weeye wadaarkaysa maxaan ku raaday gabdha soomaaliyeed in sacuudiga la geynahayo waxa ay sameynayaan iyo waxa meesha ka jiro iyo hoteeladooda iyo baqtigooda waxa ka jira ay ku xareysan yihiin wax lala yaabo weey marka waxa way nimankan niman dhintay oo baabacay oo halaagsamay oo sharaftoodi iyo dadnimadoodiba dhimatay weey marka waxa way wax alla wixii la doonaa lagu sameynaya keeniyana way ogtahay wax sharaf ah sababtoo qofka sharafta leh waxaa looga baqaa dad baa looga baqaa dad sharaf leh looga baqaa marka cid looga baqaya ma jirto cid ka dambaysa ma leh cid maaragtay ay u shaqeeyaan ma jirto waa nimanka qawlaysatada ah marka dowladda ka haya baasaboor maraykan haddaad waatood wasaq tahay waxa weeye oo dhan maraykan oo nadiif aadan ahayn oo soomaaliya usoo shaqo tagtay ood ka shaqaynaysa maaragtay fto aad iibinayso saasaa lagu gelayaade marka waa wey soomaalidu sidaa ha u aragta marka waa nin dhulkiisi iyo dadkiisi iyo gabdhihiisi iyo iibinahayo askarti baad arkaysa inta gabdhaha soo qafaaro geynahayo maxaan ku idhahdaa xerada maaragtay afrikaanka geynayo etoobiyaanka u geynayo kenyaatiga u geynay waa wiilashii soomaaliyeed ee maaragtay ayagoo u shaqaynaya askarta ay u ahaayeen yaa gabdhihii gabahayo marka waxa weydii halkaasay maraysaa waa kaa marka arrintu halkaas la jamba Idris Xasan Farax wasaaraha sheeganaya saas loo gelaya ugu dambeyntii Idris in qolyada dawladda ka tirsan ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen Kenya in dhowr jeer sidaan ay u bahdishay dawladda waxaana ay qarkood qabaan in Kenya la ciqaabo oo qaadka dalka Soomaaliya ay keento laga joojiyo awood ma u leeyihiin taama samay kara awood ay u leeyihiin maxay tahay waxaan waa dad baan waxaan dad baan waa dugaad waa sababta bini'aadamku noolaha kale wuxuu kaga duwan yahay waxa weeye aqliga iyo maxaa ku raaxo sharafta uu kaga duwan yahay waxa waa aqli waay ee xooluhu waa nool yahay gaajo waa gartaa biyo waa u raadsadaa wax walba waa raadsadaa laakiin aqliga insaanku ayuu ixtiraam ku leeyo oo bini'aadamka ka duwan yahay xayawaanka marka hadduu aqligu fasaado oo shanta wax ee maarata diinta islaamku ilaaliso oo maxaan ku raaxo qofka diintiisa iyo maxaan ku raaxaa iyo naftiisa iyo xoolihiisa iyo aqligiisa iyo maxaan ku raada karaamadiisa waxaasoo dhan la ilaalinayo qofku hadduu ka tago waxa weeye wuxuu noqonayaa xoolo baharahina ayuu ka sii xumaanayaa marka waxa weeye nimankan waxay ka tageen insaaniyadina ka tageen jaadna ma joojin karaan waxna ma qaban karaan talo faro kuma jirto waxa weeye waa dad halaagsamay waaye soomaaliyana way dhumiyeen ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dadkaas ummadda ka qabto ummadda soomaaliyeedna ay garato inay maaragtay dad tahay xoolaha xataa way ka liitaan dad xoolaha markii la dilo oo maal la qasho waa la qashaa hilibkooda la cuna soomaalida waana la dilaa hilibkoodana lama cuno marka xoolaha way kasii liitaan marka ayaan darro weyaan leh ayaan darro weyaan leh xaqiiqatan Idris Xasan Faarax uu waramayay idaacadda Al-Furqaan ayuu kaasi ahaa وحقك ترتن آد حيسا أوله أيا وحاو كبلاو داي دقمدا أو ديقله اي قبل كشابين لاهو سع لح مدرسو أو دقمدا سي هاوينكو اي وحكو برطان أيا ترتم أيا مناسبات بلارن أيانا ترتن كاسي لو قبطي كاس أو وليك سعود دقمدا odiyasha dhaqanka ee degmada ayaa hadal ka jeediyay munaasabadda iyagoo sheegaya in horey haweenkooda aysan jirin cid wax barta laakiin iminka ay ku faraxsan yihiin in haweenka madaris u gaar ah loo furo si ay wax kaga bartaan diinta islaamka kulli insha Allahu ta'ala qaabku unanta ku koynay qaab ilaahi subhanahu wa ta'ala oo diin jeeba ku koynay insha Allahu ta'ala ibaadada Allah subhanahu wa ta'ala kalimada tawxiid iyo ku koynay malka tartama jirna kalimada tawxiid la tartama ma arag jirna way jirtay muddo wax laba sano ii ku dhaw insha Allahu ta'ala niman gaala iyo alal uustiyo iyo wadan ku soo duuleen meeli ku fadaay la ilaaha illa Allah in lakum musabaqa ayu fadaay way soo bi jirana insha Allahu ta'ala in oo kaweebay iyo muusugaha iyo insha Allahu ta'ala in baaburadi iyo oo naagihi iyo hata iyo ragii oo si wadaan oo la shaqeeyo liimad la si guro kalimada la ilaaha illa Allah hada maanta la roogo إن شاء الله تعالى لا إله إلا هو بير الكفروي ما هو التوحيد هو إفراد الله والله شروط صلاة للشيغوي نواقل الإسلام للشيغوي إن شاء الله تعالى أركان الإسلام يحل لحفظي إن شاء الله تعالى تاسن وإهاتي نصر إله سبحانه وتعالى وهكيك أهاتي مركا كل كان أنها تكسو كلوني معها إن شاء الله تعالى أود الله كويني ليس بقوتنا ولا بحيلتنا مركا إن شاء الله تعالى دكي إله فهمسين إله نودي وإن شاء الله تعالى ilaahi maana gaalada maana noo dheera insha Allah taala ilaahi dhuleeyo ii badulowte insha Allah taala marka insha Allah taala waan kala siin darasada insha Allah in kadimida Allah subhanahu wa taala uu korweyno hadii uu haweenaad uu neeno hadii ragii uu neeno bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ama ba'da maanta waxa halkaan isugu nimid sabaqa dugsiyadii lagu baranayay diinta iyo aqeedada iyo iimaanka lagu baranayay ayaa macnaha in looga jawaabo oo loo isku tijaabiyo dugsiyada dugsiye kamid ah ilaan hawl kasta oo la qabto waxay rabtaa in la hubiyo meesha ay mareyso marka ardadii baranaysay oo haween ah waliba haweenkii oo dhig jiray waxbarashada ayaga inay ku jirin amal ah jirtay inay maanta ku tartamaan kitaab Ilaahay macnaha waa wax Ilaahay u gaay waay allam hadis waay ilaahan kumaadeena taas nimcadaas in Ilaahay uu nusu ziyadana Ilaahay macnaha aan ka rajaynayna kana baryeena waay waxbarashada ciyaar ma aha qof wax yaqaano iyo qof ibra isku mid ma aha ma isku mid baa weer Ilaahay qof wax bartay qof aan wax wax baranayn muslimada isku mid ma aha waxbarashada waxa waaye waxa macallin nooga ahay markii ugu horeysay rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax loo soo dejiyay inaan wax barano waaye waxna loo uumay inaan barano waaye wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun macnaha marka waaye waxbarashada waa wax ugu muhiimsan hawlaha aan qabano inaan ugu hormarino waa waajib inaan wax barano waa waajib sababtoo ah qofka wixii loo uumay ma garanayo ilaa uu wax ka barto ilaa uu kitaabada ka akhristo ilaa uu xadiista wax ka fahmo ilaa aayadka Ilaahay uu fahmo ma ogaanayo wixii loo uumay ma garanayo oo wuxuu maleynaa in beeraha leela iska falo saas uu maleynaa sida aan haajirnaba hadda ka hor laakiin saddu waa ka baxnaa alxamdulillaah hadda wax badan aan fahanay xadiista rasuulkeena fahanay sallallahu alayhi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري قفكي راديه دينتي الهي فاتسده برشده راديه الهي وحي اسهلا ودد الجنه اي الهي افضيا ان ان دمنين شك ما كجرت ما له ولا لين ان دغنا ما ان دغال كلا لو دنت ما وارت سريرا لو دنت سريرا ما لو دنت غريا جدك اسك سودا دمنه waqtigaad markuu galo waa dhamaane maxaa fiican marka inaad wax u diyaarsato inaad wax la diyaar garowdo waa ogtiin wax badan nala dhashay wax na dhale waa tageen annagana maxaa sugeynaa maska joogeynaa wallahi waa dhamaaneena wallahi waa dhamaaneena wallahi xaqiiqo waa kullu nafsi dhaqatu laakiin waxaa fiican inaan ku dhimano tawxiidka iyo wanaag diinteena inaan ku dhimano aan barano kuna dhaqano intaas ayaa macnaa adoo ilaahay raado aan isku soo gabagabeynayna assalaamu calaykum raxmatullaah bismillaah alxamdulillaah maanta waxaa farxad weyn inoo ah anagoo odayaashii degmada Awdheegle oo kulankan oo ku saabsan masabaqadan in laga qabto doona degmada Awdheegle oo Ummu Salma iyo Maciisha oo aad farxad ka muuqato labada dhinacba ay u tartam doonaan in tawxiid kama huwa tawxiid ay ku tartamayaan taas ayaa farxad noo ah kan yar ii kan weyn maanta meesha ay ku kala jiraan hooyo iyo tan aan dhalnay iyo tan dhashayba maanta waxaan u muuqataa wajigooda farxad farxadaasina labada dhinac guusha meel ba raacay meel alaala meeshii guusha raalayaan ku soo dhaweynaynaa anagoo ah odayaasha degmada Awdheegle dhammaan waa idin soo dhaweynaynaa insha Allah tartankii ayaa la gudagalay waxaana lagu holmaray tartanka madrasooyinka Ummu Aisha iyo Ummu Salayma ee degmada Awdheegle gobolka Shabeelaha Hoose su'aalihii la weydiiyeyna qayb kamid ah waxay u dhaceen fasilatu Ummu Aisha fasilatu Ummu Salam ayaa su'aalihii hal gudaha la gala kulli fasilatu Ummu Salam qof ku socda inta koy fasilatu Ummu Salam su'aal kam a'dha'u sujuudi wa ma hiya سؤال كم أعضاء سجود وما هي سبعة وهي الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين فصيلة أم السلام سؤال الويدي جوابتي ذو الصحوة فصيلة أم عائشة سؤال أذكر الناقض السادس من نواقض الإسلام أذكر الناقض السادس من نواقض الإسلام السادس من استأذى بشيء من دين رسول صلى الله عليه وسلم أو سوابه أو عقابه كفر. فصيلة أم عائشة سؤال الويدي جواب ذو الصهوي. فصيلة أم سلام سؤال أذكر المرتبة الثالث من مراتب الدين وما هي المرتبة الثالث من مراتب الدين وما هي مرتبة السدهات مراتب الدين شك وهي أتنشك. الإحسان ركن واحد وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فصيلة أم سلام سؤال الويدي جواب تدوى جواب سهوي. فصيلة أم عائشة سؤال كم شروط الصلاة أذكرها كم شروط الصلاة أذكرها. شروط الصلاة تسعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، والثالث التمييز، الرابع رفع الحدث، الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة، السادس ستر العورة، السابع دخول الوقت، الثامن استقبال القبلة، التاسع النية ومحلها القلب وتلفظ بها بدعة. فصيلة أم عائشة سؤال الويدي جواب تدوى جواب صحوي. أم السلام فصيلة أم السلام أبصوكا. فصيلة أم السلام سؤال أذكر السادس من نواقض الوضوء إلى النهاية كان لهات ونواقض الوضوء كما تشك إلى دمات. السادس الإغماء وهو فقدان الأقل، سابعا خروج الريح، ثامنا خروج الدم الهيد والنفاس، تاسعا أكل اللحم والإبل والراجي أنه ينقض الوضوء لوجود النص في ذلك، عاشرا مس الذكر يستحب الوضوء مطلقا. فصيلة أم السلام سؤال الويدي جواب تدوى جواب صحوي. فصيلة أم عائشة سؤال أذكر الناقض التاسع من نواقض الإسلام، أذكر الناقض التاسع من نواقض الإسلام، شيخ ناقض كوسقالات ونواقض الإسلام كمذا؟ من اعتقد أن بعد الناس يسئ الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسئ الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. فصيلة أم عائشة سؤال الويدي جواب تدوى جواب صحوي. فصيلة أم السلام سؤال أذكر خمسة أول من أركان الصلاة، أذكر خمسة الأول من أركان الصلاة، شنت قوة أركان الصلاة كما تشك؟ ذكرت 14، العشر الأول القيام على القدرة، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة فاتحة، الرابع الركوع، الخامس الرفع منه. فصيلة أم السلام سؤال الويدي جواب تدوى جواب صحوي. فصيلة أم عائشة سؤال أذكر سبعة الباقي من أركان الصلاة، أذكر السبعة الباقي من أركان الصلاة، تضبط قدام بيس أركان الصلاة كماذا الشك؟ السابع الاتتال منه، الثامن الجلسة بين السدتين، التاسع الطمانينة في جميع الأركان، العاشر الترتيب بين الأركان، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس له، الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع عشر التسليمتان. فصيلة أم عائشة سؤال الويدي جواب تدوى جواب صحوي. أوغو دنبينتي نتيجة ترتنك أي ألغو نواقي وحانكو قوليستي أم عائشة. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى ما أنت ترتنكو ذي مصابقة ذي لغو بلاوي قبلها مراكيست أوكال ترتمايي مركزka أمو عائشة هي مركزka أمو سليم. إن شاء الله تعالى ترتنكي وسيدو مانتو بلاودي مانتنا إن شاء الله تعالى مسابقة دودي إيو مركي لقادي إيو قدقي إقرصوركي عدالة دي مركي لقشتين إيو وحيابه إيكو كالبادين أمو عائشة وحي لا إمادين شن إلاباتن دبعود دوكسيقة أمو سليمانا وحي لا إمادين لو إلاباتن دبعود waxa ku guuleystay Ummu Aisha ayaa dugsigeedii guuleystay insha Allah ta'ala. Intani waxa weeyaan Ilaahay diinkiisa in loo tartamo faa'iidooyin badan ayaa ku jira. Gabadha waxaa la dhigi jiray maal gumeed waayo gunta kaaga jirto ama god sidaas la dhigi jiray bi idnillaahi ta'ala. Islaamkan wuxuu u istaagay xuquuqdoodii inuu dhiciyo ay dhiciyaan Ilaahay diinkiisa tawxiidkiisa la baro. Gaalada sidii ay micna u jideeyeen in gabdhaha la ilhaaneysto guriyaha oo islaamka inay nan ka soo bixin u wad khayr badan oo Ilaahay diinkiisa ku taagan. Marka islaamku wuxuu istaagay Ilaahay fadligiisi gabdhahani inay Ilaahay kitaabkiisa ku masaabaqoodaan insha Allahu ta'ala intan iyo in kasi badan way jiri doonaan kuwana waa hordhac oo bilaaw ah tartankan wuxuu ka dhacay degmada aw dheegle insha Allahu ta'ala waxa guusha raacday dugsiga Ummu Aisha insha Allahu ta'ala waxa loogu daray Ummu Aisha zawj nabiy sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha insha Allahu ta'ala marka hadii iyo wixii ka dambeeyo bari ila isa dambana dugsiyada kale ayaa tartami doonaan musaabaqada sidaas ay u socon doontaa insha Allahu ta'ala hadalkan inta ayaan ku soo iqtitaamaya insha Allahu ta'ala bari iyo wixii ka dambeeyana musaabaqada way sii socon doontaa wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وهجا إذا عد إسلامي هاي الفرقان أياد ولا صعتان برنامج كنا واروح عاوه إذا عد وحي سوق قبل قبل يسي برنامج تحنا أها أو لوجا هدا يدق موين يدق أنا نعقوب الكشاب الله وسه أو لوجا حرية عيد ماذا شيء هي يقود دولة فدرالك وحن يدي سوق من دارنا قيب كم يدور بحنتي عاوه الغصة أفجري برنامج هذا ستحناها إنه أها عبد الله ياسين جامع وبرنامج هذا نلا سعسينا يي أني نكدو أخي في الله فلتسمع لغير الله لا تركع أخي في الله فلتسمع لغير الله لا تركع وجاهد كل من يأبى إلها واحدا ربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو دقيس الكسر وهذا قيب تسديداد برنامج تحناها عوان كودنو ويهي ظلمنا ياشي ديبو حروبي حلقنا وحن كو ايقنا مقالوين كحركة المجاهدين تال شباب اي كابيك كوهيسو iyo weliba horumarka ka jira deegaanada shariicada islaamka lagu xukumo ee gobolka shabeelaha hoose ka jira qaarki akhifillahi faltasma lighayrillahi la tarka wajahid kullu man yaba ilahan wahidan rabba mid ka mid ah magaalooyinka gobolka shabeelaha hoose ku yaala ee fariisima ay ku leeyihiin ciidamada Uganda waa Qoryooley iyada iyo magaalooyinka kale ee gobolkan ayna heystaan ciidamada shisheeye dhamaantood waxa hareeraha ka xiga maamulka xarakada mujahidiinta al-shabaab ee gobolkan iyo ciidamada ka tirsan kuwa militaryga iyo xisbada intaba sanadkii tagay markii weeraro lagu qaaday dhufaysyadii deegaanka leego ay ka joogeen askarta Burundi iyo saldhigii Jamaale Uganda isku ay ka deganaayeen askar badan ee dhagta dhiga loogu daray waxaa jiray fariisimo badan oo ciidamada soo duulay iyo saaxiibadooda ay ka qaxeen qoryooley inkastoo ciidamadu aanay ka wada bixin haddana waxa ay ka arreen dhufaysyadii waaweynaa ee dhanka waqooyi ay ku lahaayeen waxaana isugu tageen fariisin qaar kale oo iyaga ka tirsan ay deganaayeen kaas oo magaalada ka baxsan kana xiga dhanka koonfureed danka koofreed tan iyo markii gacan ku haynta magaaladaas ay kula wareegeen shisheeyo duulan naf iyo maal badan ku bixeen sanadkii 2014 waxaa jiray weerar xiliye kala duwan dhacay oo mujahidiintu ay ku qaadeen waxaana lagu dilay ciidamada Uganda u dhashay iyo kuwa kale oo ka mid ah Soomaalida la shaqeysa ciidamada Soomaalida ah ee Uganda isku wadeega ayaa maalintii suuqa magaalada Qoryooley soo gala kuwaas oo lacag baad ah ka qaata ganacsatada laakiin galabkii waxay u arabaan saldhiga Ugandeeska halkaas oo ay ku hoydaan si ay uga badbaadaan rasaasta mujahidiinta waxaa xusid mudan in halka ay joogaan aan la isaga hareyn oo marar badan la weeraray intii aan ku guda jiray safar shaqo oo aan deegaano gobolkan ka tirsan oo ku marayo ayaan dhinacyo kala duwan oo magaalada Kaabiga ku haya hadba baabuur ku maray marka koowaad waxa ay ahayd goor barqa ah waxaana saarnaa gaari baraado ah habeenkii oo idil ayaan dheelmad ku soo jirnay waxaana marnay xero koobaad iyo xero labaad oo magaalada Qoryooley dhanka waqooyi galbeed kaga beegan una muuqda xero labaad waxay u dhowdahay buundada Liibaanta ee Qoryooley oo ka mid ah meelaha magaca leh ee Qoryooley ka tirsan hadda waxa ay noo jirtaa magaalada Qoryooley qiyaasii 3 km oo kaliya halkan calanka tawxiidka ayaa ka boobanaya ama ka taagan dadka degana waxaa lagu xukumaa shariicada Islaamka ma jirto cabsi saaid ah waxaan u badan tahay in ciidamo ka tirsan xarakada mujahidiinta al-shabaab naga sii horeeyaan si tuuladan iyo bulshada ku dhaqan looga difaaco ciidamada Uganda iyo qolada daacadda oo ah safarka waxaan ugu helinaya gaari bas ah oo ay saaran yihiin dad u badan caruur iyo haween Muqdisho ku wajahan kana yimid Kismaayo iyo magaalooyin kale sababta ay halkan u marayaana waa cabsi darawalku uu ka qabo in asaga iyo rakaabkaba dhac loo geysto dumarkana la kufsado talaabooyinkaas fooshaxun waxaa ku caanbaxay oo ay caado u tahay ceebna aan u arkayn askarta dowladda federaalka ah dartood ayuuna gaarigu laamiga uga soo leexday oo uu u marayaa deegaano aan marinkiis ahayn kuwaas oo uu ku khasaarinayo shidaal iyo waqti badan intaba waxa uu ku safrayaa iminka dhul shariicada islaamka lagu xukumo ilaa laga gaaro afgooye oo 30 km u jirta magaalada Muqdisho. Anaga iyo gaariga baska ahba waxaanu ku leexanay wada aada Toro oo dhanka Qooyi ka jirta Qoryooley, masaafada u dhaxaysa ay gaarayso 10 km. Todobaadii kadib ayaan xilli kale safar ku maray magaalada Dacaladeeda. Waqtigu waxa uu dhaxayaa dhuhur iyo casr. Aniga iyo laba wiil oo kale ayaa wadana gaari fudud oo nooca dheereeya ah. Hayeeshe waxa lagu qasban yahay in marka qaar tartiib loo wado ama la istaago, maxaa yeelay aqoonta jidadka ayaa nagu yar. Qaar ayaana si u socdaan magaalada gudaha u gelaya, annagana hadafkeenu ma ahan in aan dhexgalno. Magaalada dhanka bari ayaan ka marnay, kadibna dhanka Waqooyi, toos ayaa noogu muuqdaan antenooyinka amaba taawarada magaalada. Mar kale ayaan marnay xero labaad, waxaana tagnay tuulada Cabdi Cali oo dhanka galbeed 3 km Qoryooley ka xigta. Maalin kale aniga oo ka imid magaalada Janaale ayaan magaalada Qoryooley kala wareegay dhanka bari. Markan intii hore waan uga dhowahay magaalada, ismayaasha dhankayga soo xigana aad ayay ugu muuqanayaan, umana jeedo wax ciidan ah amaba gaadiid dagaal ah oo ka sokeeya. Taa macnaheedu waxa weeye in halkan Qoryooley laga geli karo. Intii hawshan shaqo ee gobolkan aan ku joogay aan ku jiray, askarta Uganda ee koonfurta magaalada degan waxa ay madaafiic ku garaaceen deegaanka xero labaad ee magaalada dhanka Waqooyi Galbeed Kaabiga uga haya. Waxaanay ku direen laba ruux, sagaal kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray. Dhammaan dadkaasu waxa ay ka mid ahaayeen shacabka deegaanka. Tan iyo markii ciidamadan sheegay Soomaaliya la keenay, dad aad u fara badan ayay dileen, kuwa kalena dhaawacyo ayay u geysteen. Kolka waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay isweydiiyaan waxa ay tahay nabadda ay ilaalinayaan shisheeyaha Soomaaliyeed jooga. Dadka gudaha magaalada Qoryooley ku dhaqan ma jirto cid toos u maamusha. Bulshaduna waxay beelaha u yihiin ciidamada shisheeyaha ku daaban ee kuma cagtoobay waxyeelada shacabka. Sanadihii 2014 iyo 2013 oo aan Qoryooley socdaalo shaqo ku tegay, waxaa ka jiray kobac dhinacyo badan leh sida dhanka aqoonta, wax soo saarka iyo ganacsiga, laakiin intaasoo hadda hoos ayay aad ugu dhaceen. Sababtuna waxay tahay bulshada oo waayey ammaankii intaasba saldhig u ahaa. Iminkana waxaan eegaynaa magaalada Buulamareer oo ka mid ah meelaha iyadana duulaanka lagu qabsaday. Buulamareer waxay ka mid tahay magaalooyinka daafahooda lagu xukumo shariicada Islaamka oo xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ay kulaalayso ama kaabiga ay ku hayso. Ciidamada Uganda isku soo ma dhaafaan saldhig ay maalintii koowaad degeen oo magaalada ka baxsan. Dadka ayaa waxay ka hor yimaadeen askarta dowladda federaalka inay gudaha u soo galaan magaalada Buulamareer isla markaana ay ka shaqeeyaan. Taasina waxay keentay in markii dambe ciidamo madani ah la aasaaso, balse mar dambe ayaa la kala diray. Inkastoo aanay askarta waqti kasta araggooda looga boqo in ay wax kufsadaan amaba ay wax dhacaan amaba dilaan, Buulamareer gudaheeda aanay ku sugnayn, haddana waxaa jira saacado jahawareer iyo walaac bulshada ay hareeyaan. Askarta ayaa gudaha magaalada ku soo yaaca, waxaanay dadka ka qaataan lacago baad ah. Goortii qaad la helo ayaa aragooda la waayaa, sida ka jirta magaalooyinka kale ee shisheeyaha iyo kuwa u garabka ah ay gacanta ku haya. Maxaa yeelay waxay u fariisanayaan qayilaad. Odayaasha magaalada Buulamareer oo aan la kulmay waxay ii sheegeen inay u oonqabaan shariicada Islaamka oo muddo sanado ah mujahidiinta horey ay ugu maamulayeen. Waxay intaasi ku dareen in labadii qof ee isqabata odayaashu ay u garqaadaan haddii xaajadoodu ay culus tahayna ay u soo gudbiyaan maxkamadaha Islaamiga ah ee ku yaala deegaanada magaalada hareeraheeda ah ee xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ka taliso. Waxyaabaha la isku qabsadaana way la tagaan, dadka kitaabka Ilaahay bay u dacwo tagaan, hadday baabuur raaci lahaayeen iyo haddii maalin aadi lahaayeen ayay waxay aadaan kitaabka Ilaahay iyo xukunka meesha ugu dhow bay u aadaan xarakada xigta. Marka deegaanada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab maamushe ku gadaamaan Buulamareer aad u dacwo tagtaan? Halkaasaan u dacwo tagnaa haddii aan wax isku qabanno, haddaan dhaxal isku qabanno, haddaan suuhin isku qabanno, haddii aan waraab biyood isku qabanno, xataa halkaasaan cednaa anaga. Oo maxaa dhacay meesha? Isagu maamulka ma jiro? Maamulka wax xukuumad ah ee cadli laga filaya oo hadda loo hor fadhiista ma joogaan, mana dadkana kuma qanacsano. Waxay ku qanacsanyihiin kitaabka Ilaahay iyo nimankii abnigooda sugu jiray. Hadda abnigooda ma sugno, way cabsanayaan dadka, si toos wax uma sheegi karaan. Waagatay isu socodkii ka horsideeya socodka magaalada kow markii cishaa la dukooda ka bacdi cidla waay magaalada waa laga kala weydaa. Waxaan ogaa iyada hotel iyo wax shaqeynayaan iyo maqaaxiyo waaweyn. Maya maqaayadaha wax tiro kooban waaye, wax weyn oo ka socdana ma jiraan. Iminkana bal aanu si kooban u eegno magaalada. Marka magaalada marka oo sanadkii 2012 aakhirkiisii ciidamada shisheeye ay qabsadeen waxa ka dhacay dagaal qabiil oo ay hormud u ahaayeen askartii kolkii hore wada socday ee shisheeyaha garabka soo siiyay. Waxa kale oo magaaladaasi ka dhacay qarxyo iyo weeraro askar badan shisheeyaha looga laayay oo ay sanadihii la soo dhaafay qaadeen ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab. Magaalada marka waxay ka mid tahay magaalooyinka ay kulaalayaan had iyo goorna ay ku sii durgayaan ciidamada xarakada Shabaab al-Mujahidiin. Magaalada Janaale oo dhowr iyo 10 km kaliya u jirta waxaa lagu xukumaa shareecada Islaamka, waxayna ka mid tahay meelaha aan booqday ee dadku nabadgelyada ay ku haystaan. Waxaa jira dad badan oo magaalada marka intii aan la qabsan ee shisheeyuhu duulaanka ay ku soo ahaayeen iyo intii ay joogeenba ka soo hojirooday. Mid ka mid ah dadkaasi oo aan wareystay intii hawshan shaqo aan ku jiray waxa uu ka waramayaa in bulshada ku nool marka iyo kuwa ku nool Qoryooley iyo Baraawe dhammaantood dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan ciidamada shisheeye iyo la jiriyaashooda Soomaalida ah. Meelaha asroogaanka gaalada oo magaalooyinka asgacan soonka jirtay sida marka iyo Baraawe iyo dhibaatada ka jirtay la ogyahay macruuf yahay nin ninkaas sunk sheekeeday male Qoryooley gahe Rafaad iska jiraan suuqa aanis geelshan Soomaalta makaasan karaan la soo dhuco reebe la soo qaad shaareebe gabdhiisho la isku shaareebe een markana sidaas soo kal Baraawe ma warmaan karaanbo duuq male marka laakin wax in la inuu suuq mahadeena gahe iska dhici shuraabna gaalada iska dhicini kasti gahe baawraad shoon magaalada ma soo maraan karaan een ishoon luqmaq soo maraan karaan la soo qarxi shuraabe kasti meel walba asroowa mujaahidin garab soo inuu heer marka din inee meel asnu soo maraan gaal meheleyaan xaafada qaar as degnaayeen bo cabsi iyo walwal darsin soo guureen sida xaafada oo El Haaji as meel salig soo ay ka soo guureen dhamaad shoon cabsi dartiis xarunta oo gobol soo dagan meel tan soo dabarogna insha Allah soo bixdana gobolnu faraaxeeyaan dhamaan dadada oo muslimiin meel kasta soo roon wax soo dhidana gaal cudub iyo cudub kale qabnay ma sababta Ilaahay uu u dhibo nuu sheekh cudubin iyaan cudur soo naxtaa nuun cudur soo qina wiilidaan ma soo naxdhiso antii aan rugnay dhawaan xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa la wareegtay gacan ku haynta magaalada marka waxaanay maamulaysay muddo 3 habeen ah laakiin markale ayay isaga baxday xeelada military awgood Sultan Cabdiraxmaan Mahdi Jimcaale oo xog badan haya ama kula kulmay gobolka Shabeelaha Hoose waxa uu sheegayaa in askarta shisheeye iyo saaxiibadooda Soomaalida ahu ay ka digan yihiin maxaabiis Al-Shabaab u xirxiran sababtoo ah uu yiri kama bixi karaan dufaysada waxaana ku socda weeraro nimankan marka gaalada ay soo duulay iyo nimanka kale oo beedhaqaya tayaash oo ag fadhiya xiriir gaar ah oo ayman bay ku jiraan dad ma maamulan dal gacan kuma hayaan geedahaas kaadi ma geyn karaan waa niman maxaabiis oo u xilxiran Al-Shabaab bay u xilxiran waa lagu cibaadeystaa waa la iskaga taama shee fadhiyaan wala weerarad ka wada ha waa lagu cibaadeystaa meesha looga taga waa alla waxay hayaan ma jirto iyaga baa koombo ku xaara gasacyada caana boodhaha ay ku soo gataan bay ku xaaraan markaas markuu waaga baryo oo meelaha feerfeeriyo armaa meelaha lagaga jeeda u leeyo iska soo daadiya godkiisiba kula noqda ninka dalma maamulo marka magaalooyinka wan la weyn iyo afgooye ayaa ka mid ah meelaha bulshada ku nool ciidamada shisheeye amniga iyo horumarka ay kala dirireen ayaga qudhooda ciidamada mujaahidiinta ayaa hareerahooda jooga. Waxaa la yaab leh in ciidanka shisheeye ee tilaab kasta oo ay qaadeen la eedayo loogu yeero nabad ilaalin. Sheikh Ibrahim oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa uu ka mid yahay bulshada xorta ah, laakiin ehelkiisa iyo muslimiinta kale ee gobolka qaarkood ayaa weli la kulmaya dhibaatada kaga imaanaysa ciidamada shisheeye ee kumanaanka kilomitir ka soo duulay. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidankanu ay nabad ka ilaalin yihiin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Niyo ciidanka sharwadayaashan oo qaanan nimankan oo ilaalin doola yaqaan waxaana u leeyahay dalkeena Soomaaliya inta aan ka naqaan waa gobolka Shabeelaha Hoose ayaa haddana u badanahay gobolka Shabeelaha Hoose laga soo bilaabo eelasha ilaa meesha aan joogno ilaa Shabeelaha meesha lagu baxo hadii aad tagto dhulka ay joogaan Islaamka ama ay joogi jireen oo ka soo baxeen markaad miisaantibaad arkaysaa waxa la yiraahdo nabad ilaalin iyo waxa la yiraahdo nabad diid markaasad ogaanaysaa isfahan baa la rabaa ninkii nabad diid kale leeyahay oo maanta markii uu joogay eelasha boosaskii la gadaahay eelasha ay ka joogeen 30,000 to 60,000 dollar ka joogeen la ajil al amni iyo istiqraar iyo jacayl dadka u qabaan iyo bulshada isku xariirinaysa mar allaala markii ay yimaadeen nimanka hadda loogu yeeray nabad ilaalinta ee ah nabad dilka nabad dilaya nimanka ayaa markii yimaadeen waad ogtahay eelasha markii aan joognay booskii fiyaaraha ku yaal waxaa la gadi jiray aniga reeshab loosanahay mindub iyo dacan taakan ula socdaa waana nolosheedii ku saleysan tahay waxaan xasuustaa eelasha hal boos oo booskeeda ka mid a oo fiyaaraha saaran $26,000 lagu gaday kadibna markii dad bulshii sii zaa'adayna $60,000 lagu gaday baan xasuustaa maantay booskaas waa bec waa haddii la yidhaahdo $10 ku heli maysid leanna aniga qudhiga kula hadlahay guryaan ku lahaa boosaan ku lahaa degmada afgooye maalintii aan joognay booskii la ii gaaray $16,000 iyo $15,000 maantay $2,000 idkaasi siinaysa malahan maxaa kalifaaya haddii nabad jirto dhulkii baa qaaloobi lahaa dadkii baa jeclaan lahaa oo bulshadaas ugu imaan lahayd bulshadaas ugu tagi lahayd ganacsi iyo din baa furmi lahaa saasaa nabaddu lagu yaqaanaa ee nabadnimanka nabad baabi'iyey oo nabaddeena ka soo horjeeda nabad meesha ku arkaana baabi'inaayo oo lidka ku ah waa nimanka meesha alaale meesha ay yimaadaan nabaddana laga waayo dilkiina ku bato fisqiina ku bato kiristaankana ku bato oo noloshoo dhan oo cariiri ku noqoto waa nimankaas xaqiiqda mar runtu aan kuu sheego ilaahay adduunya aakhaar allaha dhowre ninka gobolka shabeellada hoose mas-uulka ka ah waxaan ilaahay baa mahad sare iska leh fuma waxaan ku mahadinaynaa dadaalka uu galay waxaa ka mid ah meel kastoo xarakada islaamka ay tagto bulshada ee joogto kor u yeelista bulshada iyo kor u yeelista dowladda islaamka ee xarakada shabaab mujaahidiin ayuu aada ugu dadaalaa lida bilacda magaalada markuu soo saaray kadib waxbay sii furaa odayga dowladaha shisheeye iyo maamulada soomaaliya ay ka dhisteen iyo warbaahinta reer galbeedka iyo midda saanteeda haysa ayaa ugu badan in ciidamadan shisheeye ay nabad ilaalin yihiin ninka guryihiina martida loo dhisay dudumiyey masaajidada dudumiyey macalimiinta laayay ardayda laayay hooyooyinkeena duur ku fardhiyey maatadeena iyo dhalinyarteena isu diday inay is arkaan ninkaasna la yidhaahda nabad ilaalin weeye waa been run oo been oo run lagu bedelay weeye been cad oo run laga dhigtay weeye dadna shari ka dhigteen waxaas waa kadaab ilaahayna been baa ka sheegteen ummadduna axmadna been baa ka sheegteen waana qaladeen qaladka aad geysateen oo masaakiinta aad qaladeen annaga nama qaldi kartaane ummaddu inala joogto waad qaladeen qaladkiina waa qaateen nimankaa qaladkooda qaatayow oo cawaanta ah oo cawaanta ka sii liita war waxaad samaynaysaan nabad ilaalin haddaad rabtaan oo nabad rabtaan nabad kutubkii ilaahay ee sunnadina waxooda laga waayey bibol gaal kristaana keenay iyo ethoobiya iyo kenya iyo uganda iyo burundi iyo maraykan iyo yuhuud baa nabad ka sugaynaa annagoo muslim ah waxaan nabad ku raasanayna oo nabaddana noo diidan kutubka qur-aanka iyo sunnada nebiga su-aasheeda maalinta qiyaama ilaah baa idin su-aali doona inaad ka jawaabtaan idinka ilaahay aad idin taalo insha allahu tacaala guud ahaanna barnaamijka dhuuxa caawa iyo intaa barnaamijka lamid ah aynu ku kulmi doono fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu